وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين اور شہری لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوا نہ کرو اللہ سے ڈرو اور میری آبرو ریزی نہ کرو ان کی قوم والے بولے کیا ہم نے تمہیں اے لوط دنیا کے اجنبی لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کر رکھا لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بچیاں موجود ہیں اے نبی آپ کے عمر کی قسم ہے وہ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم والے تو اپنی بدبستی میں سرگرداں تھے پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے ہر ایک عبرت حاصل کرنے والے کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے قوم لوط کی غیر اخلاقی اور غیر فطری حالت قوم لوط کو جب معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ اپنے بد ارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے چڑھ دوڑے اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اللہ سے ڈرو میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو اس وقت خود لوط علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں جیسے کہ سورہ ہود میں ہیں یہاں گو اس کا ذکر بعد میں ہے اور فرشتوں کا ظاہر ہو جانا پہلے ذکر ہوا ہے لیکن اس سے ترتیب مقصود نہیں واو ترتیب کے لیے ہوتا بھی نہیں اور خصوصاً ایسی جگہ جہاں اس کے خلاف دلیل موجود ہو لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میری آبرو ریزی کے در پہ نہ ہو جاؤ لیکن ان کی قوم والے جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خیال تھا تو انہیں آپ نے اپنا مہمان کیوں بنایا ہم تو آپ کو اس سے منع کر چکے ہیں تب لوط علیہ السلام نے انہیں مزید سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری عورتیں جو میری لڑکیاں ہیں یعنی میری قوم کی وہ خواہش پوری کرنے کی چیزیں ہیں نہ کہ یہ یعنی مرد اس کا پورا بیان نہایت وضاحت کے ساتھ ہم پہلے کر چکے ہیں اس لیے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں چونکہ یہ بد لوگ اپنی خر مستی میں تھے اور جو قضاء اور عذاب الہی ان کے سروں پر جھوم رہا تھا اس سے غافل تھے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر ان لوگوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم اور تعظیم ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سوا کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سکرتن سے مراد ضلالت و گمراہی ہے اسی میں کھیل رہے تھے اور تردد میں تھے قوم لوط کی تباہی کا ذکر سورج نکلنے کے وقت آسمان سے ایک دل ہلانے والی اور جگر پاش پاش کر دینے والی چنگاڑ کی آواز آئی اور ساتھ ہی ان کی بستیاں اوپر کو اٹھیں آسمان کے قریب پہنچ گئیں اور وہاں سے الٹ دی گئیں اوپر کا حصے نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا ساتھ ہی ان پر آسمان سے پتھر برسے ایسے جیسے پکی مٹی کے کنکر آلودہ پتھر ہوں سورہ ہود میں اس کا مفصل بیان ہو چکا ہے لہذا جو بھی بصیرت و بصارت سے کام لے دیکھے سنے سوچے سمجھے اس کے لیے تو ان بستیوں کی بربادی میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں ایسے پاک باز لوگ ذرا ذرا سی چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں پند یعنی نصیحت پکڑتے ہیں اور غور سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور عالم حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تأمل اور غور و خوض کر کے اپنی حالت سوار لیتے ہیں تفسیر طبری معجم الاوسط للطبرانی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے لوگوں کو ان کے نشانات سے پہچان لیتے ہیں لوط علیہ السلام کی یہ بستی شارح عام پر موجود ہے جس پر ظاہری اور باطنی عذاب آیا الٹ گئی پتھر کھائے عذاب کا نشانہ بنی اب ایک گندی اور بدمزہ کھائے کی جھیل سی بنی ہوئی ہے تم رات دن وہاں سے آتے جاتے ہو تعجب ہے کہ پھر بھی عقل مندی سے کام نہیں لیتے غر صاف واضح اور آمد و رفت کے راستے پر یہ الٹی ہوئی بستی موجود ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ ایک کھلی دلیل اور جاری نشانی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے ماننے والوں کو نجات دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو غارت اور برباد کر کے چھوڑتے ہیں.